wołowinowe. Cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99. Tanio tutaj jest stokrotka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej, witam Państwa. Jest ósma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Uśmiech, energia i pasja do pracy. Odeszła dziennikarka radiowej Trójki Kasia Stoparczyk. Sprawiedliwość po latach. Ceremonia pogrzebowa ofiar UPA dziś w Późnikach. Mija miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego. Wybitna dziennikarka Polskiego Radia, prywatnie osoba z sercem na dłoni. Będzie nam jej brakowało. Odeszła Kasia Stoparczyk, zginęła tragicznie wczoraj w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Była laureatką tytułu Mistrz Mowy Polskiej. W Polskim Radiu prowadziła audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej oraz Zagadkową Niedzielę. Kasia żyła życzliwością i czułością. Wspomina Przemysław Staroń, nauczyciel roku i bliski znajomy dziennikarki. To jest po prostu doznanie, jakieś takie doznanie całym sobą, niesamowitego dobra, bo tego się chyba po prostu lepiej nie da nazwać. Sobie tak myślałem w ogóle, korczak w spódnicy, albo w zasadzie myślałem, że o korczaku można mówić, czy to jest stoparczyk w spodniach. Ona naprawdę żyła tym, żyła życzliwością, czułością. To była taka naprawdę czuła narratorka po prostu. Nikt tak jak ona nie potrafił rozmawiać z dziećmi, mówi wicedyrektor Trójki Michał Nogaś. Kiedy wróciliśmy do Trójki, wpadliśmy na pomysł, który Kaśka zrealizowała, programu 116-111 o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. To bardzo ważny temat i od razu się w tym odnalazła, bo jak się okazało, poza pracą w radiu wiele, wiele godzin w tygodniu spędzała na rozmowach z młodymi. Szukała dla nich pomocy, wiedziała jak im pomóc. Była po prostu niezastąpiona w tym, co robiła. Prezes Polskiego Radia Paweł Majcher takimi słowami pożegnał wybitną dziennikarkę. Ona nigdy nie miała wątpliwości, że zadawanie pytań będzie jej pomysłem na całe życie. Zawsze miała w sobie dziecięcą ciekawość świata, wrażliwość i dociekliwość. Jedna z jej małych rozmówczyń mówiła, że gdy ktoś umiera, trzeba go przytulić. Przytulamy cię, Kasiu, ciepło, napisał Paweł Majcher. W serwisie pozostałe informacje. 80 lat czekali na godny pochówek bliskich w Późnikach. W Ukrainie zostaną dziś pochowani Polacy zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów. W uroczystości wezmą udział krewni ofiar, ministry kultury Polski i Ukrainy, a także parlamentarzyści. Odnalezieni Polacy spoczną w oddzielnych mogiłach, co jest wyjątkowe, jeśli chodzi o ofiary rzezi wołyńskiej, mówi Maciej Dancewicz, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja. Pierwszy raz nie będą to zbiorowe mogiły, tylko będzie każda z tych osób w osobnej trumience pochowana i docelowo ta kwatera będzie miała pojedyncze krzyże z nazwiskami. Jeżeli nam się uda te nazwiska przypasować do konkretnych osób odnalezionych. Wieś Późniki była jedną z tysięcy polskich miejscowości zaatakowanych w ramach tzw. rzezi wołyńskiej przez oddziały UPA. Dziś mija dokładnie miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego. Na zakończenie wizyty w Rzymie nasz korespondent zapytał prezydenta, czy dla niego był to miesiąc miodowy. Oceniam go bardzo dobrze, ale mam świadomość, że przede mną jeszcze 5 lat ciężkiej pracy. Ja mam głębokie poczucie, że ja, ale też moi najbliżsi współpracownicy, bo to ważne, z kim człowiek pracuje, ten miesiąc wykorzystaliśmy bardzo dobrze i skorzysta z tego przede wszystkim Polska. Prezydent Karol Nawrocki podczas dwudniowego pobytu w Rzymie został przyjęty na audiencji prywatnej przez papieża Leona XIV. Spotkał się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą, a wczoraj rozmawiał z premier Giorgio Meloni. Karol Nawrocki przyleciał do Rzymu z Waszyngtonu, gdzie w Białym Domu przyjął go prezydent Donald Trump. Spotkania i rozmowy w Rzymie kończą pierwszy miesiąc prezydentury. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna wciąż budzi wiele emocji, mimo że Ministerstwo Edukacji przekonuje, że nowy przedmiot to odpowiedź na wyzwania XXI wieku. Przeciwnicy straszą seksualizacją dzieci. Dyrektor podstawówki nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec wyjaśnia, że od początku roku zachęca rodziców, by nie wypisywali dzieci z lekcji. Rodzice wiedzą, że mogą te rezygnacje składać, wiedzą, że powinni je składać do wychowawców klas, ale nie mam informacji zwrotnej od wychowawców, że takie rezygnacje otrzymują. Ja odbieram to jako bardzo refleksyjne i świadome postępowanie rodziców. Inaczej jest w szkołach średnich. W jednym z liceów na warszawskim Ursynowie z zajęć wypisała się cała klasa. mało kto chyba będzie chciał na to chodzić. No to jest dodatkowa godzina, która uważam, że nie jest za bardzo potrzebna. Mi się wydaje, że dzisiejsza młodzież już ma taką wiedzę, że na tych zajęciach zbyt dużo nowych rzeczy się po prostu nie dowiedzą. Rodzice mają prawo wypisać dziecko z zajęć edukacji zdrowotnej do 25 września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Motor Lublin awansował do finału żużlowej Ekstraligi. W drugim spotkaniu półfinałowym Motor wygrał z GKM-em Grudziądz 50-40, a w dwumeczu 97-83. Wydarzeniem wieczoru jednak w Lublinie były zaskakujące słowa, które wypowiedział dwukrotny wicemistrz świata Jarosław Hampel. Podjąłem decyzję, że kończę swoją sportową karierę. Wiem, że jesteście zszokowani, to na pewno. Do tego musiało dojść, to się musiało wydarzyć. Naprawdę ogromnie się cieszę, że jestem tutaj. To był mój ostatni sezon na torach żużlowych. Mówię definitywnie koniec. Pożegnalny turniej Jarosława Hampela odbędzie się 5 października w Lublinie. Skład finału wielkosztomowego turnieju tenisowego w Nowym Jorku taki sam jak ostatnio na Wimbledonie w Londynie. Zagrają broniący tytułu Włoch Jannik Sinner i Hiszpan Carlos Alcaraz. W półfinale Sinner wygrał z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassimem 6-1, 3-6, 6-3 i 6-4. Natomiast Alcaraz pokonał Serba Nowaka Dżokowicza 6-4, 7-6 i 6-2. Carlos Alcaraz po półfinale przyznał, że jest w najlepszej formie, a Djokovic z kolei podkreślił, że zabrakło mu sił. Ich pojedynek trwał niecałe 2,5 godziny. Hiszpan z wyjątkiem drugiego seta był bezlitosny dla o 16 lat starszego rywala. Powalczył o szóste w karierze wielkoszlemowe zwycięstwo. Z kolei Jannik Sinner dokonał wręcz historycznej rzeczy. Awansował do swojego czwartego wielkoszlemowego finału w tym roku, ale w półfinale. Kanadyjski rywal mocno postawił się faworytowi. Dla mnie to niesamowity sezon, szczególnie jeżeli chodzi o najważniejsze turnieje. Komentował zaraz po meczu Jannik Sinner. Około godziny 22 czasu polskiego powinien rozpocząć się finał kobiet na US Open. Obrończyni tytułu Aryna Sabalenka zagra z Amerykanką Amandą Anisimową. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Do usłyszenia w serwisie sportowym za godzinę. Sobota pochmurna, możliwy przelotny deszcz i burze, ale będzie ciepło, na termometrach od 18 do 27 stopni. A tak będziemy pamiętać Kasię Stoparczyk, autorkę m.in. audycji Dzieci wiedzą lepiej. Co to są książki? Nie wiadomo, co to są. Nie wiadomo? Nie wiadomo. A co w środku w książce jest? Obrazki i różne coś tam. Czarne. No nie wiem. Cierdolne. Jakie? Cierdolne. Śliczne. A skąd się biorą książki? Coś mi przyszło do głowy. Przecież książki są na półkach. No ale skąd się biorą na półce? Plokotują, prawda? Plokotują. Ale jak produkują? Uj, jak to jest bardzo ciężka szplała. Jest. Nie wiem. Znowu? Wszystkich słuchaczy zapraszamy jutro od 8 do 10 na specjalne wydanie audycji Zagadkowa Niedziela. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz ręczny marki Parkside. Już za 99 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149 zł. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i w tym roku nie płacisz RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie? Stop! Zatrzymaj się! Program badań profilaktycznych Moje Zdrowie Ministerstwa Zdrowia to konkretne korzyści dla Ciebie. Bezpłatne badania dopasowane do Twoich potrzeb. Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką lub położną. Twój indywidualny plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. Świeżo tutaj jest! Wybór tutaj jest! Tanio tutaj jest! Stokrotka!

Krzysztof O'Connor. W porannej audycji zapraszamy do trójki, 17,5 minuty po godzinie 8. Nie tylko wspominamy Kasię Stoparczyk i Państwo również, ale także zapowiadamy te ważne wydarzenia również z trójkowym znakiem pod trójkowym patronatem. Przypomnę, że dziś w południe na starcie 28 biegu po Nowe Życie stanie około 104-osobowych sztafet. Przemaszerują symboliczny kilometr alejkami Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Naszym gościem jest Przemysław Saleta, pięściarz, mistrz świata w kickboxingu, ale tu akurat w roli współtwórcy i ambasadora biegu po Nowe Życie. Witam serdecznie w Trójce. Dzień dobry, witam wszystkich. Niezwykłe wydarzenie, bo spotykają się i pacjenci, i lekarze przeszczepiający narządy, ratując w ten sposób życie. Pan ma dużą wiedzę na ten temat, no ale przyznam szczerze, wcześniej, tak jak pana wypowiedzi słuchałem, niespecjalnie pan się tym interesował, dopóki to nie dotyczyło pana osobiście, pana córki. No tak szczerze mówiąc, to właściwie o tym, na ten temat się w ogóle nic nie mówiło, tak w sferze publicznej. Ja się też tym nie interesowałem, bo nie miałem powodu, żeby to robić. Natomiast no, okazuje się, że warto mieć chociaż taką podstawową wiedzę na ten temat, bo jest to problem, którym każdego właściwie może dotknąć z dnia na dzień i ja, i moja córka, i właściwie cała rodzina przekonała się o tym osobiście. I mówię tak, cała rodzina, z racji tego, że jeśli choruje dziecko, no to tak naprawdę no, dotyczy to wszystkich bliskich tej osoby. To, o czym dziś mówimy, czyli o biegu po Nowe Życie, to wydarzenie promujące właśnie transplantologię z udziałem osób po przeszczepach medyków i gwiazd. To powiedzmy, kogo możemy się spodziewać dziś podczas tej imprezy w Warszawie? Tak jak pan wspomniał na początku, no to sztafety, które rywalizują i bawią się jednocześnie w Nordic Walking. Jest to taka bardzo specyficzna impreza, dlatego że ja zawsze podkreślam, że nie jest to wydarzenie na temat chorób. Nie zbieramy pieniędzy na leczenie, tylko chcemy po prostu pokazać społeczeństwu, że transplantologia ratuje życie i jeśli myślisz o innych w kontekście ewentualnego przeznaczenia na przeszczepy swoich narządów po swojej śmierci, albo masz również możliwość pomocy i bycia dawcą żywym, tak jak akurat ja zrobiłem w przypadku choroby osoby bliskiej, to sprawia, że ta osoba chora odzyskuje swoje życie, wraca do normalnego życia i tutaj ta rywalizacja sportowa w Nordic Walking jest w pewnym sensie tego symbolem, dlatego że sport kojarzy się z taką radością skorzystania z życia. Jest zawsze bardzo fajna, taka bardzo pozytywna atmosfera, bo ci ludzie cieszą się po przeszczepach, cieszą się z tego, że po prostu wrócili do normalnego życia. Chociaż tutaj pan mówi o rywalizacji, ale w tym wydarzeniu nie jest ważny wynik sportowy, co podkreślamy. Liczy się obecność, wsparcie tej cennej idei. Wiemy, że transplantologia ma sens. No właśnie, jak mówić o transplantologii? Między innymi przez takie wydarzenia, jak dzisiejszy bieg po Nowe Życie? No właśnie trzeba mówić, dlatego że temat jest, to się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Robimy to już od kilkunastu lat i powiem szczerze, że ja kiedy zobaczyłem, jak mało jest przeszczepów w Polsce, szczególnie w przeszczepów rodzinnych, tak w porównaniu nawet do innych krajów europejskich. To jest ledwie kilka procent, tak? 4-5%? No teraz ostatnie, to znaczy w ostatnich 2-3 latach się poprawiło, jest tych przeszczepów więcej i rodzinnych przeszczepów też jest więcej, 7-8%. Mhm. No ale jak się porówna do Hiszpanii czy Skandynawii, gdzie ten procent oscyluje około 50, no to jest różnica. Warto pomyśleć o tym, żeby pomóc bliskiej osobie, z racji tego, że przeszczep rodzinny jest najprostszym rozwiązaniem, najłatwiej się przyjmuje, no i buduje też, mam wrażenie, dodatkowe więzi i mnie osobiście wydaje się, że jest takim czymś zupełnie naturalnym, tym bardziej, że I też jestem tego doskonałym przykładem, że oddając, tak jak w moim przypadku, nerkę córce, ja ze swojego życia i z jakości swojego życia nic nie tracę. Warto włączyć się właśnie w tą inicjatywę, choćby przez, no na przykład, bieg po nowe życie. Przypomnę, to sztafety złożone z osób po przeszczepieniach, dawców i biorców, znanych postaci świata kultury i mediów, także lekarzy, koordynatorów transplantacyjnych, młodych ludzi z warszawskich szkół ponadpodstawowych. No właśnie te osoby pokonają ten sztafetowy marsz Nordic Walking, symboliczny kilometr. Przypomnę, 28. bieg po nowe życie to dziś w pałacu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie o 12. Otwarcie, o 12. Rozgrzewka, pan poprowadzi prezentację uczestników, no a bieg o 12.30. Ale serdecznie zapraszam wszystkich, nawet jeśli pretekstem miało być tylko uzyskanie autografu od znanej osoby, warto przyjść, bo naprawdę jest wesoło, pozytywnie, a przy tym jeśli jest się obecnym, to chce się, czy się nie chce, odrobinę wiedzy na temat transplantacji i transplantologii się zdobędzie, a to po prostu może się przydać. W niezwykłej scenerii w Wilanowie. Dziś przypomnę, kolejna 28. edycja biegu po nowe życie. To wydarzenie promujące świadome dawstwo narządów, drugie życie, jakie zyskują osoby po przeszczepieniu. A współtwórca i ambasador tego wydarzenia, biegu po nowe życie, Przemysław Seleta, pięściarz, mistrz świata w kickboxingu, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, miłego dnia życzę. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki, 24 minuty po godzinie 8. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Loty nagłe i wstydliwe, niezabawne, nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś, żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Stanisław Sojka w porannej trójce. Dziś Narodowe Czytanie, a dziś wspominamy Kasię Stoparczyk i Państwo czytają w naszych myślach. Ogromna strata, no smutek w moim sercu z tego tytułu. Jest mi bardzo ciężko o tym mówić. Pani Kasia to był wspaniały człowiek, aż trudno użyć słowa był. Pani Kasiu, kochana, była Pani aniołem, świat płacze. Taka mała refleksja. Tak się zastanawiam dzisiaj od rana, co powiedzieć temu małemu dziecku, które jest we mnie, które pyta, czemu nie ma pani Kasi. I nie wiem, co powiedzieć. W okolicach Wrocławia niebo płacze. Pani Kasiu, tęsknimy. As the chillest towns pass my window, I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the airlock and says, follow me down to the valley. The will of my twisted fog. But in the deafness of my world, silence broke. Thank you. 28 minut pozostało do godziny 9. Jak wcześniej wspomniałem, dziś kolejna edycja Narodowego Czytania, tym razem z poezją Jana z Czarnolasu w roli głównej. Ta ogólnopolska akcja od lat ma przypominać, jak ważna w naszym życiu jest literatura. Choć wielu z nas rozumie wartość książek, no jednak nie każdy potrafi znaleźć chwilę, by po nie sięgnąć. Codzienny pośpiech, zmęczenie, rozproszenie, ta gonitwa myśli, no to nie jedyne powody, dla których coraz trudniej jest nam skupić się na czytaniu. Ba, bywa i tak, że człowiek przebodźcowany wręcz przeżywa katorgi na myśl o dłuższym tekście. Nasza reporterka Karolina Gonet próbowała znaleźć remedium na to, wczytując się w pieśń Jana Kochanowskiego. Królom moc poddana i zwierzchność dana, a królowie zaś mają nad sobą Pana, który wszystkiemu światu sam rozkazuje, na ziemi i na niebie. Na ziemi i na niebie wiecznie króluje. Ledwie słowo zacznę, już mi dzwonki brzęczą. Jakby królom i panom posłuch czynić kazano. O ciężka dola człowieka w wieku tym, co cichej książki nie usiedzi. Po tysiącem głosów rozrywane bywa. Ale może nie tylko ja w tej biedzie. Zapytałam ludzi, jak im z czytaniem pośród hałasu się wiedzie. Mi brakuje koncentracji, takiego właśnie skupienia się na czytaniu. Mam teraz aplikację, więc po prostu dużo słucham. I dawno nie otwierałam książki, tak żeby na spokojnie się zrelaksować. Tego nie potrafię. To nie jest tak, że nie chce pani czytać, czy nie lubi pani czytać, tylko jednak gdzieś tam są jakieś przeszkody po drodze. Tak, to kwestia umiejętności relaksu. Dzisiaj mamy przede wszystkim mało tego czasu i mało tego skupienia w dobie, myślę, że social mediów, kolejnych platform, jakby bodźców i w ogóle w takich czasach postinformacji, kiedy jesteśmy bombardowani tymi wszystkimi bodźcami, tej uważności mamy coraz mniej. Lubię czytać, myślę, że jest to na maksa budujące, na maksa rozwijające, ale czuję, że mam coraz mniej i tej uważności i coraz mi tego skupienia, które pozwoliłoby mi móc zanurzyć się w książkę. Rozproszeń wiele, dźwięków niemało. Cóż mamy zrobić, by skupienie przetrwało? Potrzebujemy czasami tak naprawdę odciąć się od tego natłoku informacji i powrócić do naszego źródła. Dr Julia Wal, Uniwersytet SWPS w Poznaniu. Jeżeli ktoś mi da książkę i powie, no skup się teraz nad tą książką, to najprawdopodobniej to się nie uda. Nie będę w stanie tego przetworzyć, będę zmęczona, może zacznę przy tej książce. Więc to jest pewien trening powrotu do tego, co jest dla nas naturalne. Jedni narzekają, lecz znajdą się i tacy, co radę dają. Nie mam problemu. Nie oglądam telewizji w ciągu dnia, nie słucham muzyki, staram się właśnie wyciszyć i ograniczyć sobie te bodźce. Zaczynam czytać i co wieczór, aż do skończenia tej książki, najgorzej jest zacząć. Po prostu trzeba trafić na tą książkę, bo mam też okresy, w których nie czytam w ogóle i jeżeli nie jeżdżę do pracy komunikacją, to też nie czytam, bo w tym codziennym życiu wieczorem to po prostu padam, a w dzień mam inne zajęcia. Trening i jeszcze raz trening. Kultywowanie, czyli próba. Mogę sobie pójść do tego parku, lasu, gdzie ta moja uwaga w sposób łagodny może się osadzić i przeczytać stronę dwie. Nie muszę od razu robić całej listy najważniejszych książek w tym sezonie i po prostu dać sobie codziennie chwilę na to, ale bez napinania się. Tak oto w świecie, gdzie tysiąc głosów woła, ratunkiem jest cisza i książka wesoła. Kto ciszę odnajdzie, ten łatwiej pojmie słowo i sam siebie usłyszy. Czysto, może i na nowo. Dziś Narodowe Czytanie. Przypomnę, tegoroczna edycja poświęcona jest twórczości Jana Kochanowskiego. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I'll leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only the darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Dziś o poranku wspominamy tragicznie zmarłą wczoraj naszą redakcyjną koleżankę Kasię Stoparczyk, a ze mną w studiu teraz, no w sumie tak należałoby powiedzieć, najbliżsi współpracownicy, Wojciech Dorosz i Marek Pawlukiewicz. Witam was serdecznie. Wydawaliście przez wiele lat audycje Kasi, różne, nie tylko Zagadkową Niedzielę. Wydawca to taka osoba, która przygotowuje wspólnie z prowadzącym audycję, taki ścisły kontakt ma z tą osobą. W ogóle od czego zacząć, powiedzcie, bo ja mam wrażenie, że to jest jakiś sen i nie mogę się wybudzić. No dla mnie na pewno w środę nagraliśmy audycję, która miała mieć emisję w niedzielę. Jutro. Czyli jutro. I no i to jest rzeczywiście coś takiego, co zostaje mocno w pamięci. No dla mnie to jest trudny czas. Dla mnie też jest to bardzo trudny czas. Przyznam się, że brak mi słów ciągle. Jestem w szoku. No, nie mogę jeszcze ciągle przyjąć tej wiadomości, tak tej tragicznej wiadomości do siebie. Tak jak nasi słuchacze dzisiaj od rana telefonujący. Słuchacze znają Kasię głównie z radia, prawda? Z tego, co pojawiało się na antenie, z tych audycji, które przygotowywaliście. A jaka była Kasia, której być może słuchacze nie znają, ta przygotowująca audycję? Uśmiechacie się. Wesoła? Wesoła, tak. Wiecznie biegająca i latająca po Polsce, wpadająca w ostatniej chwili, wysyłająca scenariusz na kilka godzin przed audycją, czyli czasem w środku nocy. I to właśnie chciałem, Wojtku, powiedzieć, bo była totalną perfekcjonistką. Znaczy w tym chaosie była jakaś metoda, tak, bo ja też przygotowywałem zagadkową, to coś wiem. Tak, tak, tak. Słuchajcie, tak jak mówisz, przygotowywała audycję do ostatniej chwili i nieraz zdarzało się, że mieliśmy wielogodzinne montaże przez tydzień. Bo z Kasią nie montowało się jednej audycji tak jak normalnie masz 40 minut montażu słowa, no to montujesz to przez 2-3 godziny. Myśmy to montowali przez tydzień, dwa. Spędzaliśmy nad tą audycją wiele godzin. I często się zdarzało tak, że emisja audycji była przygotowana na godzinę 8-9, głównie 9 Zagadkowa Niedziela się zaczynała i Kasia o 8:30 wpadała na genialny pomysł: Marek, musimy przemontować całą audycję. Ja już wtedy używałem jedynego argumentu: Kasiu, ta audycja nie pójdzie na antenę, bo nie zdążymy przemontować, więc ten czas dla Kasi był jedynym ogranicznikiem w tym perfekcjonizmie. No i dobrze, że był ten wydawca, który trochę koordynował, pilnował, jakby dyscyplinował. Tak, i czasami się zastanawiałem, czy Kasia w ogóle śpi. No właśnie, ja i to przesłanie scenariusza i wpadanie na ostatnią chwilę wybaczałem, dlatego że ja wiedziałem, że ona jedzie z miasta X przez miasto Y, w których... Albo skończyła pracę o godzinie 5 nad audycją, a zaczyna się 8-9. A w tych wszystkich miejscach występowała na konferencjach, festiwalach, za każdym razem mówiąc i walcząc o prawa dzieci. I to tak by usprawiedliwiało wszystko. To też było docenione, prawda? Chciałem powiedzieć o ulubionym powiedzeniu a propos tego, o czym rozmawiamy, Kasi. To było, ty pewno też, Wojtek, nie raz tego doświadczyłeś. Stanie na rzęsach. Marek, stań na rzęsach. Ja wielokrotnie stawałem na tych rzęsach. Wiele razy mi się te rzęsy połamały, ale raz na 10, raz na 20 razy udawało się zrobić rzeczy niemożliwe. Z tych rzeczy niemożliwych, których nie udało się zrealizować, na przykład znaleźć odgłosy motyla czy dżownicę, Ela Malinowska na pewno. Tak, dziś realizująca pamięta. Też wie, tak. No, stań na rzęsach. Ale Ale na przykład wydawało mi się, że jest niemożliwe, żeby znaleźć odgłosy pająka czy mrówek. A udało się dzięki upartości, dzięki temu, że Kasia tutaj nas motywowała. Dowiedziała, ale tu poszukaj, tam poszukaj, ale tu jeszcze nie zaglądałeś. I gdzieś tam raz na te ileś razy udawało się zrobić z nią rzeczy niemożliwe. To powiem ci, że rzeczownicę w końcu znalazłam. A, to przepraszam. Więc rzeczywiście te cuda wyszukiwaliśmy i ilustracje dźwiękowe do każdej audycji. To nie było branie sobie takich od dźwięków, tak, tylko znajdowanie dokładnie właśnie takich, jak trzeba. No i też wydaje mi się, że Kasia w tym wszystkim, w tych audycjach, przede wszystkim myślimy o zagadkowej niedzieli, ale nie tylko, potrafiła znaleźć odpowiedni język, prawda? Nie tylko do dzieci, ale także w ogóle. Zresztą no, została za to nominowana, otrzymała nagrodę Mistrza Mowy Polskiej. Jeszcze chciałem tutaj dodać, że wielką miłością Kasi były zwierzęta. 8-9 lat temu, pamiętam, po raz pierwszy przygarnęła sunię, która u poprzednich właścicieli była bita, głodzona. I ta sunia już była bardzo stara, bardzo schorowana i ona mimo to przygarnęła tego psa i razem przeżywaliśmy odejście bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo to przeżywała. Jej też wielką miłością była gitara. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Kasia kończyła akademię muzyczną. Z wykształcenia była muzyką. Tak, tak. Była gitarzystką. Do dzisiaj pamiętam, że wielokrotnie namawiałem i to nie tylko ja, też dyrektorzy trójki, poprzedni dyrektorzy trójki, żeby Kasia wreszcie przyniosła gitarę i zagrała w zagadkowej niedzieli, gdzieś tam na początku, na końcu i nawet kiedyś, nie wiem, czy miała już w samochodzie gitarę tutaj pod radiem przy Myśliwieckiej, czy nie miała, ale już było bardzo blisko. No ale coś tam wyskoczyło i powiedziała, nie, jednak nie zagram. Szkoda, już nie zagra. Brakuje nam słów, to wróćmy do tych słów właśnie i do Mistrza Mowy Polskiej, Marku. Albo taka historia. Jest konferencja pod tytułem Tabu w sztuce dla dzieci. Już na sali zasiadają tuzy, osoby, które znakomicie znają się na teatrze i ktoś wpada na pomysł, aby tę debatę rozpocząć od rozmowy z dziećmi. Ale proszę Państwa, ktoś inny się myli i przyprowadza mi grupę nie siedmiolatków, tylko trzylatków. Ja rozglądam się, okna zamknięte, drzwi też nie ma, jak uciekać. I mam rozmawiać z tymi maluszkami na najtrudniejsze tematy świata. Proszę Państwa, i ja uciekam wewnętrznie, to znaczy kręcę, kombinuję, próbuję wybrnąć z tej sytuacji jakoś i nagle patrzę na małą trzyletnią dziewczynkę, a ona tak mi się przygląda i mówi: ale wie pani, że jak ktoś umiera, to trzeba go mocno przytulić. I powiem państwu, że po takich słowach trzyletniego dziecka na tej sali mogła zapaść tylko dojmująca cisza. Bo bez tej ciszy nie ma ważnych i poważnych słów. A tę ciszę najpiękniej przedefiniował John Cage, aleatorysta, który w swoim rewolucyjnym tacet 4.33 pokazał nam, czym jest muzyka, czym jest cisza, czym jest słowo, które wyrasta z buntu, z niepogodzenia i czym jest słowo, które wyrasta z zachwytu nad tym, że człowiek w podeszłym wieku jest w stanie ocalić w sobie duszę dziecka. To był fragment przemówienia Kasi Stoparczyk na gali Mistrza Mowy Polskiej w roku 2018. Ja chciałem jeszcze powiedzieć tutaj o chyba największej miłości Kasi Stoparczyk. Jej największą miłością była rodzina, wspaniałe dzieci, wspaniale wychowane dzieci, fantastyczny mąż. Rodzice, wiem, że ich bardzo, bardzo kochała. Często o nich rozmawialiśmy również prywatnie. No i szkoda, no po prostu wielka szkoda. A ja chciałem jeszcze wrócić do takiego wspomnienia, bo to nagranie też przywołało to rozmawianie o sprawach najtrudniejszych. Jeszcze zanim zacząłem wydawać Zagadkową Niedzielę, zdarzyło się, że Kasia poprosiła mnie o pomoc, gdyż po jednej z audycji poświęconej dzieciom z oddziału onkologii, z Centrum Zdrowia Dziecka, słuchacze przysłali ogromną ilość zabawek. Mieliśmy też książki, pojechaliśmy tam. Zresztą byliśmy tam kilka razy później, ale to spotkanie z dziećmi właśnie z onkologii było bardzo, ale to bardzo trudne. A ja byłem wtedy naprawdę pełen podziwu dla Kasi, która rozmawiała z każdym z tych dzieci, opowiadała im różne historie, przytulała je i w którymś momencie też nagrywała. I jakby tu jest takie, no chyba najmocniejsze wspomnienie, bo dziewczynka, z którą Kasia rozmawiała, zapytała, a kiedy ta audycja będzie? Kasia mówi, no może za 2, może za 3 tygodnie. A dziewczynka powiedziała, to ja już chyba tego nie usłyszę. I to są właśnie takie momenty, które powodują, że człowiek się rozpada, a Kasia się nie rozpadała w takich sytuacjach i... Tak, była zmotywowana jeszcze do większego działania, do większej pomocy, do tego, żeby uruchamiać te kolejne nitki i tym dzieciom i jak potem, najbardziej pomóc. I potem wielokrotnie podejmowała właśnie temat opieki nad dziećmi z onkologii, dziećmi w szpitalach. Potem, gdy po pandemii zaczęły się problemy z nastolatkami i niestety falą różnych niedobrych zachowań, także samobójstw, przygotowywać audycję we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę 116-111 poświęconą właśnie nastolatkom. I to zawsze było zaangażowanie na 200%. Posłuchajmy jeszcze fragmentu cyklu Dajcie nam głos. Co to jest życie? Gdy jesteśmy jakby w ciele, jak żyjemy na ziemi, a potem już zamieniamy się w duchy. Mhm. Jesteśmy trochę wyżej. A co to jest śmierć? Śmierć to jest trafna i piękna rzecz naraz. Śmierć to jest koniec pierwszej przygody. Ale jak nazwa wskazuje, była pierwsza. Czy to znaczy, że jest ich więcej? Tak. Śmierć to jest takie coś, że jak jest życie, to nam się to rozwija i to jest właśnie piękne, ale śmierć też jest właśnie piękna, tak jak powiedział Kuba, bo już przeżyliśmy to, co było, mieliśmy szansę właśnie na odkrycie nowych przygód, rzeczy. To jest przeciwieństwo życia i to jest taki okres, kiedy nasze życie się kończy i jakby Luje. Tak, ewoluuje się w ducha i to nie jest w ogóle, jak już powiedział Kuba, koniec, ale jest to początek nowych zdarzeń. To początek. Kasiu, do zobaczenia trochę wyżej. Zobaczenia. Najbliżsi współpracownicy Kasi Stoparczyk z tej radiowej rodziny, współpracujący z nią przy różnych audycjach, Wojciech Dorosz i Marek Pawlukiewicz. Bardzo dziękuję wam za podzielenie się. Ulubiona, ukochana piosenka Kasi Motyle, Chcę tylko tyle.